بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخول کې مهربان دی. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج غفتن کی عذاب غفتلے دے هغه عذاب چې ضرور واقع کېدون کې دی د کافرانو د پاره دی هیڅوک داغه د فکون کې نشتا دا غ خدای د طرف نه دی چې د اوروج د پوړو مالک دی. تعرج الملائکه والروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه فاصبر صبرا جمیلا فرښتے او روح هغه ته خیجی په یو داسې ورځ کې چې مقدار یې 50,000 کاله دی. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کوا خشت صبر. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. دا خلق هغه ور د دوزخ لری غنی او مونږه هغه نزدې وینو. دغه عذاب با په هغه ورځوی په کوم ورځ با اسمان د ولیکړي شو سپینو زرو پشان شي او غرونه با د رنگارنګ وهلې شوی وړای پشان شي او یو خوږ دوست با د بل خوږ دوست ته پوس نه کوي حالکه هغه با یو بل ته په نظر راځي. مجرم سړی بغواړي چې دغه ورځې نه د بچکی دلو د پاره خپل اولاد خپل خزا خپل رور او خپل هغه نزدې خاندان چې دلا پناه ورکون کې وو او د ځمکې په مخ ټول خلق په فدیه کې ورکړي او دا تدبیر هغه له نجات ورکړي. کلا انها لضا نزاعه للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. هرگز نه هغه خوبا د غرغندو د ور لمبوي چې غوخه او پوسته کې بسټي پچه غچه غو بخپل طرف ته هغه سړی راغواړي چا چې د حق نه مخ واړو او شای کړه او مال جمع کړو او په حفاظت سره کې خودو. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. انسان زلتندې پیدا کړې شوې دي کله چې پری مصیبت راځي نو یریږي او کله چې ورته خوشالي نصیب کیږي نو بخل شروع کوي. الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. وخاغ خلق ده ده ابن بچ دي سوك چه منز كون كي دي سوك چه دخبل منز هميشه پابندی كوي لچا پا معلوم كي چه ده سوال كون كي او ده محروم يو مقرر حق دي سوک چی د جزا ورز حق منی سوک چی د خپل رب د عذاب نه یریږي زکه چی داغوی د رب عذاب داسې سیز نه دی چې سوک دی تری بے یری وی. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أو سوك چه دخبلو شرم دزينو حفاظت كوي بغير دخبلو خزونا یا دخبلو وينزونا چې دا هغوی نه په محفوظ نه ساتلو کې په هغوی باندې څه ملامتیا نشته البته چې څوک د دې نه علاوه نور څو غواړي نو هغوی د حد نه اورېدونکي دي والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون او سوک چه دخپلو امانتون حفاظت کوي او دخپلو وعدو لحاظ کوي او سوک چه پخپلو گواهو کی پر اختیاو باندی قائم ووسی او سوک چه دخپلو منزون حفاظت کوي دا خلق با پا عزت سرا دا جنت پا باغون کی اوسیگی فما للذین کفروا قبلک مهطعین عن الیمین وعن الشمال عزین پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سی خبر دا چی دا کافران دا خی او گس طرفنا دلی دلی ستا طرف تا پا مند مند رازی أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون آیا ددوینا هر یو دا تمه لري چې هغه به دا نعمتونو نه ډک جنت ته داخل کړی شي هرگز نه مونږ چې د کوم سیز نه دوی پیدا کړی دي هغه دوی په خپله پیژني فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين پس نه زه د مشرقونو او د مغربونو په مالک باندې قسم خورم مونږه په دې قادر یو چې د دوی په ځای د دوی نه بهتره خلک راولو او هیڅوک په مونږه غالب راتلونکی نشته فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نقب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ندوي بريك دا تبخبلوا اللوبو كي اختوي ان تر دې پوري چې دوی خپل هغه ورځې ته ورسي چې د کمی ورځې د دوی سره وعده کیږي سو وخت چې با دوی د خپل قبرونو نه راوځي او په داسې شان به منډي وهي لکه چې دوی د خپل بوتانو دربارونو ته ځي نو د دوی سترګې به ښکته ټیټې وي ذلت به پرې راخور وي دا هغه ورځ ده چې د دوی سره وعده کیږي